viktigt meddelande. Nu kommer ett program för kulturföreningen Jallarhornet. Det var ett viktigt meddelande. Det finns ju så många sånger i dur och med mollackord i. En del sjunger man många gånger och andra går svårlöst förbi. Jag har en liten melodi som jag är så förtjust i, och jag kan inte låta bli att sjunga den för dig. Någon slager inte alls den är, nej den låter bara just så här. Man sjunger den när man är kär, och jag är kär i dig. Och varje ton ska gå till dig, dig tankarna så ömma. Och när jag ledsen känner mig, jag kan dock inte glömma att jag har en liten melodi som jag är så förtjust i. Och jag kan inte låta bli att sjunga den för dig. Dagarna bliva ej tunga, då tanken mot luftslotten bär. Då vill man ju helst bara sjunga hur glad och hur lycklig man är. För jag har en liten melodi som jag är så förtjust i, och jag kan inte låta bli att sjunga den för dig. Någon slager inte alls den är, nej den låter bara just så här. Man sjunger den när man är kär, och jag är kär i dig. Och varje ton ska gå till dig, lik tankarna så ömma. Och när jag ledsen känner mig, jag kan dock inte glömma att jag har en liten melodi som jag är så förtjust i, och jag kan inte låta bli att sjunga den för dig. God afton mina damer och herrar. Det är kulturföreningen Jallarhornet som sänder, och dagens datum är den 31 oktober år 2000. Och nu är det riktigt mörk höst och så. Temperaturen här ute i Enskede i alla fall plus 9 grader. Och det känns ordentligt faktiskt, kyligt och sådär. Och i alla fall på nätterna och så. Det har gått lite upp och ner nu. Nu är det i alla fall betydligt bättre temperatur. Och barometern är nere på lågtryck i alla fall. Så att det är väldigt... står långt nere på regn där, så att det kommer väl helt enkelt nu att bli riktigt höstväder en tid framåt. Lyssna även på Jallarhornets program på lördagar klockan 17, och så naturligtvis här på tisdagarna där det kan komma viktiga meddelanden och så. Vi hade en nattsändning nu mellan lördagen och söndagen och så, när också det var 7 timmar tack vare att vi gick över till vintertid. Och Kenneth hade först fram till klockan 3, alltså det, på det här viset var det lite längre tid, så att vi ställde ju tillbaka klockan en timme och så att det var 4 timmar från dem, och sen resten i 3 timmar där sen så sände jag, och då var det telefonväktare och lite grann allmänt mycket fin musik och sånt spelade vi, och lite blandat så där, pratade lite om allmänna saker. Det var några lyssnare som ringde in, och jag måste ju säga det att det händer varenda nattsändning nästan att många lyssnare tror att man kan önska musik och skivor här, men det går tyvärr inte. Det är möjligtvis om man har tur att någon skiva råkar finnas framme, eller att man har den tillgänglig rätt och så, för att när man sitter på det här kontrollbordet här så är det väldigt svårt att komma åt att leta efter skivor samtidigt som man sköter spakarna här, och vi har ju tyvärr inte på långa vägar så stort grammofonarkiv heller, så att därför är det väldigt svårt att effektuera såna här önskemål överhuvudtaget och så. Sen framfördes det också önskemål om att det skulle pratas politik istället för gamla tiders radio och sånt där, men det tycker jag att det har vi ju så pass mycket kanaler åt när vi inte har ansvarig utgivare i studion här heller. Alltså det är alltså Kenneth Andersson som är ansvarig utgivare för Jallarhornets program, så är det lämpligare då att man får ta lite neutrala ämnen, och jag tycker det är så mycket elände och åter elände just vad det gäller politik och sånt, så att man ska ju ha lite lugnt och skönt om man lyssnar på nattsändning också och inte ha massa tråkigheter hela tiden. Det är tillräckligt i alla fall i alla andra radiokanalers nyheter och även övriga sådana här föreningar som sänder, brukar ju sända ut politiska program, och även Kenneth hade ju mycket i början på natten där, men just när det gäller telefonväkteriet så är det ju skönt att man kan prata om lite lugna ämnen, lite trevliga saker så här på natten. Det finns ju väldigt mycket fint, och det var ju många tidigare kulturföreningar som sände i närradion också som brukar ha liknande program och prata just om gamla tiders radio, särskilt nu när också Sveriges Radio har 75-årsjubileum och sånt, börjar man ju spela lite gammal fin musik och så, och sån musik som man inte hör så ofta i de andra radiokanalerna. Nu ska jag ta och spela lite fin dragspelsmusik. Hurtiga uppfriskande dragspelsmusik som mycket påminner om gamla tiders dansbanor och sådant, och gammal dans och sånt som var väldigt vanligt förr i tiden, och det behövs ju nu lite grann i höstmörket, något som lyser upp det hela lite grann och gör att det känns lite trevligare och så, och tiden går fort, sen är det snart jul och nyår igen, och det är en ruggigt vad tiden går fort egentligen och så, och men man kan ju alltid lyssna på radio så här på kvällarna och gärna lyssna om det finns nattsändningar och sådant. Det kan ju dyka upp någon mer förening som lyssnar på närradion eller som sänder på närradion så här på någon natt också. Hittills på länge nu har det ju bara faktiskt varit vi, fast vi brukar ha den första eller sista helgen i varje månad där, och jag brukar köra den första och sista tisdagen i varje månad hela jävla bonusprogram här på tisdagarna och så. Annars så brukar vi ju dela på de här programmen och så på tisdagar och så, att det är lite information om Jallarhornet i början, och Kenneth brukar kunna lägga in ibland om det är något alldeles nytt som det är bråttom med och sånt. Nu ska ju närradion ligga live på internet också, då vi ska lämna lite mer informationer om det när jag är lite mer säker på att det här fungerar och sånt längre fram också. Och då kan ju faktiskt vem som helst, även i andra städer och sånt, knappa in den här närradion också på och lyssna på den i Stockholm och så, men ni ska få den närmare adresserna där och alltihopa i kommande sändningar och sånt, och när jag är säker på att det här fungerar, för jag fick det här så nyligen in här på ett fax från Kenneth, så att jag måste vara bergis på att det stämmer också innan vi kan gå ut med den internetadresserna och sånt där. Så att det kan ju vara kul också. Man hoppas på att det blir hygglig ljudkvalitet också på den internetradion och sånt, så att det låter så bra som möjligt, för att det är ganska betydande viktigt när det gäller, i alla fall när vi spelar musik och sånt. Nu ska jag spela en Sara Leander i alla fall. Och den har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Än kan jag ta ton utan aversion, ser jag fram mot folkpension. Så länge som det finns publik i stans salonger som kommer för att höra mig och mina sånger, så känner jag mig mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Och där ser man den som spar, den har sin framtid kvar. Låt mig min sång, om det var en gång, ge en glimt ur memoarerna, som i var butik snart hänger på sin spik bland de mer kuranta varorna. I kapitel 1 jag debuterar lutad mot en trapp, rätt skön men blek i oskuldsfull makeup. Men den har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Det är häkt och här och var utav rouge och av noir. Så den har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Jag mer och mer förstår att skönheten förgår. Elisabeth Arden, hon består. Den gången levde jag nog ganska högt på charmen, fast en och annan kritiskt klagade på barmen. Men den har blivit mycket, mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Och där ser man den som spar, den har sin framtid kvar. Gösta Ekman sa, henne ska jag ha såsom änka bland pontevedrinarna. Sedan tyckte Max att nu var det dags, presentera mig för vinarna. Fast metalltekniken var det si och med plastiken så, mina gester de inskränkte sig till två. Men de har blivit många, många flera nu på gamla dagar. Så förlåt mig om det drar när min hand i höjden far. Ja, de har blivit många, många flera nu på gamla dagar. När man är ung och dum, då har man ingen hum om att en stjärna kräver rum. Med tiden har jag blivit en viskonstens valkyria. Och vad det gäller gaget är jag ganska dyr, ja. Där har jag blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. För nu vet jag, den som spar, den har sin framtid kvar. Framför Vasans ramp startar jag som vamp för de heta kärleksstunderna. Mina garn jag spann så perfekt att man på parketten och räknade kunderna. Ja, jag vågar tro att året 1931 var jag den mest fallna ängel någon sett. Men jag blev mycket, mycket, mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Jag är nöjd med släktet kar i ett enda exemplar. Så jag blir mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Jag förvandlats från hänsynslös demon till en så blygsam anemon. För stygga ord jag till min lilla spargris bötar. Vampyrens garn, de tjänstgör nu som strömmingsskötar. Så jag blir mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Och där ser man, den som spar, den har sin framtid kvar. Ja, det var Sara Leander det, och hon spelades ju väldigt mycket i radion förr i tiden, på radiotjänsttiden och så, och hon hade humor verkligen, jag skrattade när jag hörde texten där och så vidare och så, och hon hade en kraftfull och charmig röst tycker jag och så, och det var ju bra inspelningar också det här, så att det är väl värt att spela i den här radion eftersom man hör ju praktiskt taget aldrig det någon annan kanal nu för tiden och så, så att det väcker säkert minnen hos lyssnare som lyssnade på radio förr i tiden och så, och det bör man ju passa på. En annan sak som jag tänkte på här, så att gå gärna på Telemuseum och titta också nu. Det finns mycket roligt där vad det gäller både äldre telefoner och radio och allting sådant också. Och det finns även en amatörradiostation där som jag pratade med igår i alla fall, som har signalen SI75A, Sigurd Ivar 75 Adam, och det är olika radiosändare amatörer som brukar bemanna den radiostationen där på som sänder på amatörradiobandar på kortvåg och så på olika tider där. Så gå gärna upp på Telemuseum och bekanta er också med amatörradio, och man kan även få vidare upplysningar om detta genom föreningen Sveriges sändare amatörer, SSA också att, det ska vi väl återkomma till i kommande program också, och jag vet ju själv när jag kör kortvåg härifrån och pratar med olika radioamatörer. Jag hade ju tidigare i somras också kontakt med Motala radiomuseum också, med en amatörradiostation som är igång där också, så att det finns mycket i den vägen, och det finns i alla fall ett ganska stort intresse tydligen för gamla tiders radio, och även kortvågs amatörer finns det ju väldigt stort antal också i Sverige och så, så att det är ingen dum hobby alls. Nu ska vi spela lite grann vacker musik. Klockan går väldigt fort, alltid snart är halvtimmen slut här. Then your fingers touch. touched my silent heart and taught it how to sing. Yes, true love's a many splendid thing. Oh, once on a high windy hill, in the morning mist, two lovers kissed, and the world stood still. Then your fingers touched my silent heart and taught it how to sing. Yes, true love's a many splendid thing. Ja, det var Andy Williams det, och det var ju vacker sån här musik också, underhållningsmusik som var mycket spelad förr och så, och man gärna bör ta upp igen och så, och jag vill även ännu en gång önska att man försöker att lyssna lite på utländska radiostationer också. Man kan till exempel lyssna på norska rikskringkastningen som hörs bra på mellanvågsbandet, och det finns en mängd olika stationer och så man kan ta in nu under den mörka tiden av dygnet. Och har man svårt att sova på nätterna och sånt där kan man ju ligga och lyssna på radio och så, och inte oroa sig för att man inte somnar och sånt. Och det viktiga är ju det att man inte tar en sömntablett så gott som varje natt om man inte sover och så, för att det ger lätt en vana. Och det är alldeles för mycket just tabletter och mediciner som konsumeras alldeles i onödan många gånger, och man bör ta det väldigt försiktigt med detta, för att det är inte speciellt bra för kroppen i längden med alla dessa främmande kemiska substanser som människorna sätter i sig. Det ger en dålig miljö så att säga in i kroppen, och det kostar även oerhört mycket pengar både för de själva som köper det på apoteket, plus även eventuella subventioner för samhället och sånt också, allt detta. Men framförallt när det blir så pass dyrt med medicin nu, så försök att vänja er av vid sådana här mediciner som inte är absolut nödvändiga, som sömnmedel och allehanda lyckopiller och lugnande medel och sånt, utan försök att ta det lite lugnt. Jag tror att det är ganska god terapi att ligga och lyssna på vacker musik och sådär, och så man kan slappna av och så innan man somnar och så på kvällen, och överhuvudtaget att man tar lite lugnt och fint. Nu ska jag ta lite grann värmlandsmusik, tänkte jag. Detsamma vart jag kommer när jag dör. Det gör detsamma vart jag kommer när jag dör. Ty vänner det har jag på bägge ställena. Det gör detsamma vart jag kommer när jag dör. Det gör detsamma var du stupar, kavaljer. Det gör detsamma var du stupar, kavaljer. Ty rosorna de glöda i dödens högkvarter. Det gör detsamma var du stupar, kavaljer. Ja, det är viktigt att man är snälla mot varandra och så tar vara på varandra och så, och inte onödan onödigt gruff om saker och ting som inte är nödvändigt, för att man vet inte vad som blir när det här livet är slut och så vidare. Det är inte säkert att det blir någonting alls och så vidare, så att därför bör man ta vara på varenda liten stund och framförallt inte slösa bort livet med att vara osams, och framförallt dessa pengar också är ett rent helvete för människan, eftersom det skapar orättvisor för de som inte har pengar och de som inte kan tjäna pengar så lätt och utan utstöta på ett eller annat sätt vad det gäller samhället och så. Och det är ju ruskigt också när man ser dessa att det är så mycket uteliggare och överhuvudtaget människor som går och tigger pengar på gatorna och i tunnelbanan och sådant. Det var ju inte så bara för några år sedan och så. Så att det här är ju verkligen en tankeställare, och jag fattar inte att politiker och annat också måste inse vad de håller på med när de ser detta helt enkelt. Folk ska inte börja fara illa på det här sättet. Det är egentligen det enda som jag vill kommentera det hela med och så. Och jag hoppas att ni har haft det trevligt nu den här lilla halvtimmen och så, och vi återkommer nu på lördag klockan 17. Då har Kenneth sändningen då i en och en halv timme och så, och sen nästa tisdag så kommer jag tillbaka här och så, och det går ju bra nu att efter sändningen nu klockan 20.35 ringa en lyssnarrapport på telefon 81 21 00. Alltså då är det ringa för 81 21 00 till mig, Georg Lindberg, som har suttit här vid mikrofonen, och ansvarig utgivare från med sändningen Kenneth Andersson. Och jag kan även nämna att Jallarhornet har ett postgironummer här, nu ska vi bara se att jag fick fram det så att jag säger rätt, 63 42 52-1. Alltså postgironumret till Jallarhornet är 63 42 52-1. Det är vi tacksamma för bidrag, stora som små, och skicka gärna in 50 kronor till den här frivilliga radiolicensen också, som jag pratat om i tidigare program och så också. Det kan ju vara en kul sak också, för att det hjälper alltid till här. Då kan vi i framtiden få ännu mer, lite mer musik som vi kan variera och sånt på nattsändningar och sånt lite mer, och överhuvudtaget hålla det hela igång och så, kanske eventuellt öka sändningstider i framtiden och annat och sådant. Så att ha det så bra nu alla lyssnare, och tänk på vad jag sagt och var snälla mot varandra. Vi ska ta och spela nu en liten bit på Sara Leander här om vi hinner också, så långt nu innan klockan blir halv. Och som sagt, ring gärna på 81 21 00, en timme framåt kan vi säga här nu efter klockan 20.35. Hej så länge. Chateau.

under bra förhållanden, om man har en bra mottagare och sånt, så har man kanske vissa chanser att höra den här stationen. Och jag kommer att återkomma till det om jag kommer att höra de här sändningarna hyggligt och så vidare och så, för att det är tydligen fler än jag som är intresserad av radionostalgi och de här sändningarna just som handlar om gamla tiders radio och sådant. Och det är ju kul, alltså Göteborg Radiomuseum, och är ni i Göteborg någon gång också, så passa på att gå upp i Göteborgs Radiomuseum och titta på samlingarna där, för det finns mycket fint där och så. Och det är ju kul också om de startar radiosändningar i gammal stil på mellanvågsbandet också, så att folk kan få in dem i sina äldre radioapparater och sånt. Och nära sändaren så kan man till och med lyssna här i kristallmottagare och sånt. Men det är Göteborg det, alltså. Så att här i Stockholm, om man har känslig mottagare och så, så kanske finns vissa utsikter att man på kvällstid eller senare delen av dagarna på mellanvåg ska kunna höra i alla fall den här stationen. Men det återkommer jag till kommande sändningar. Nu ska vi ta och spela lite igen. Solstjärnor och måne och kastar sitt fagraste ljus över Skåne. På höga, på låga, på stort och på smått, på statarens koja och ädlingens slott. Se månstrålen in genom blyrutan faller och tecknar på golvet järnsmidda galler. Skön jungfrun hon drömmer i majnatten ljus, att friaren kommer till Glimmingehus. På utflykt till bokskogen Malmöbon glor, till raden av strålande fönster på tor. Att smaka på kaka som bakats på spett, dig ber hennes nåd friarinnan kujett. Där rådjuren skymtar bak råvita stammar, man ser toppelager med broar och dammar. Långt bort från systemet och spriten och stan, där lurar belåten fiskalen Askan. Med port genom huset och gamla kanaler lyskar vår sjö ännu till jaktens signaler. Själv kungen i nåder far dit från sitt slott och skjuter fasaner med grevarna tott. Och därefter hälsar han på baron Trolle och jagar och spelar sin sang och sin nolle. Allt medan baronens gemål plockar gräs åt ras på rashöna på Trollenäs. På storkarna tror också borge vi herre, fast storken i Skåne för vart år blir färre. När parken vid Borgeby doftar jul, då stämmer en snordling sin träskofjol. Till lugnet och vilan från dammet och möget, från Stockholm till Skåne far hans kunglig höghet. Han längtar till lunden där sipporna gro och drömmer om sundet och Sofiero. Ja, det var Edvard Persson det med skånska slott och herrasäten. Och gamla fina slott tycker jag är fascinerande och sånt, och så titta på det tycker jag är kul. Och jag har alltid önskat att jag skulle kunna bo på ett vackert gammalt slott på gamla dagar och sådant. Det är en önskan jag haft länge och så vi får väl se. Hoppas på det bästa någon gång i framtiden. Och som sagt, det här med radionostalgi är kul, och det är kul att tydligen även det här radiomuseet i Göteborg ska ha rundradiosändningar ett tag framåt. Och jag hoppas även att jag på kortvåg får kontakt även med Göteborg radiomuseum också. Jag har ju haft kontakt här med Motala radiomuseum på amatörradion, pratat med sändare amatörer där, och även naturligtvis Telemuseum här i Stockholm som också är en amatörradiostation och sådant som är igång regelbundet. Så ni kan gärna titta där på också det Telemuseum här i Stockholm, för där finns en amatörradiostation som är bemannad rätt ofta och så, och då kan ni också se hur det här radioamatörerna använder sin kommunikationsradio och kör runt hela världen och så, och de får kanske lära er lite grann om det också, så att det är inga dumma saker, precis, en trevlig hobby, och det anbefalles också för ungdomar att försöka se på detta. Nu ska vi spela lite mer musik. På regntunga gator och väldiga hus tändas nu storstadens slammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kitnar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor. En helt annan syn för mig får. Nu tändas åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar emot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor, om fotboll, om livet med ibland. Från hotellet hörs en trio, hit och säljer serenad. Det är kväll i min lilla stad. Men här är jag ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som man ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte. Gick bussen sen. Jag stannar och tänker igen. Nu tändas åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar emot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor, om fotboll, om livet med ibland. Från hotellet hörs en trio, it och säljer serenad. Det är kväll i min lilla stad. Ja, det var Gunnar Wiklund med Nu tändas åter ljusen i min lilla stad. Den spelades mycket i slutet på 50-talet. Jag undrar om inte den kom 1958, tror jag i alla fall, eller någonting sånt. En sån där gammal skivbekant sedan den tiden, som man hörde väldigt mycket i radion på den tiden. Och den spelades senare också, tror jag, vid något tillfälle ett antal gånger i Radio Nord också. Så att det är ju sån där gammal klassisk skivbekant som tål att spelas ytterligare nu i närradion och sånt, som man praktiskt taget aldrig hör på någon annan radiokanal och sånt, som man gärna bör ta upp igen och så. Just nu verkar det ganska lugnt, det blåser inte fullt så mycket här ute nu och så. De som är ute på sjön kanske upplever det här lite grann mera och så. Där kan det ju bli storm verkligen och så. Så att det är skönt att man sitter i land här i alla fall på en radiostation här och inte ute på en båt eller någonting sånt där det kanske stormar. För att då kan det vara lite svårare att få ut programmen om det gungar och sånt. Och att det ska fungera tillställande under storm och sånt. För det hände ju ute på Radio Nord ibland att det blev verkligen svåra förhållanden och sånt. Men det hölls igång i Hässelö under alla omständigheter. Det fungerade ett dygnet runt och det var inte dumt alls alltså. Och så. Nu ska även närradion här på 88 höras också på en kanal på internet. Jag ska försöka dra adressen här. http://cityradio. Alltså http://cityradio.nu slutar det med sen. Den adressen kan ni ju prova. Det ska även finnas en som är www.onair.nu. Alltså www.onair.nu. Det är lite svårt att läsa ut de där adresserna. Man måste ju ta bokstav för bokstav så att det uppfattas rätt förhoppningsvis och så. Det går ju också att efter sändningen, om det är någon som är intresserad här, också ringa och få det på telefon också. Och det ska vara intressant att få lyssna här fort om det här fungerar live också nu på internet också, som jag fått uppgift om. För att jag har inte möjlighet här för närvarande att kolla det på internet själv här, så att därför vet jag inte det helt säkert. Jag vill också säga att Jallarhornet också har ett postgironummer, 63 42 52-1. 63 42 52-1. Stora som små bidrag tas emot, och lös gärna den här 50 kronors radiolicensen också, som kostar 50 kronor för Jallarhornet och så. För det är viktigt att man har radiolicens när man lyssnar på radion. Vi ska väl ta och spela lite igen mer på, nu blir lite popmusik. Get right. still the girl. Sail on by, your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine. Särskilt minnet av just den här låten också, som spelades många gånger utav Radio Caroline när de låg utanför England. Det var den båten som Radio Nord tidigare hade och sände ifrån, och så när den såldes och köptes upp och gick utanför England som Radio Caroline, och då spelades den här låten många gånger. Och jag minns att även om det stormade där ute och alltihopa där den båten var och så vidare, och så lyssnade jag här i Stockholm, och den, det är kristallklart på natten, den här musiken fram, och även alla annan popmusik, precis som det vore en bro eller över alla mörka vatten ända till antennen här i Stockholm. Det var fascinerande när man låg och tänkte på det och så, när man lyssnade på nätterna på Radio Caroline och sådant. För att det är enastående att radiovågorna går fram precis kristallklart, även om det är ute på en båt, stormar och gungar och alltihopa och sådant. Och det var riktigt dåligt väder, men så fungerade stationen alltid fint och så. Det var kul, måste jag säga. Det är spännande, och jag hoppas att det ska hända lite mer såna här roliga saker vad det gäller radio och sådant i framtiden. Och så, det är riktigt som man önskar, att det kommer igång lite nya radiostationer och lite annat kul saker och sånt där i den vägen. Ungefär som när Radio Nord började och alltihopa och sånt. Det var en upplevelse, hela det här. Det får inte glömmas bort, det här med radio, utan man bör passa på att lyssna, för att det händer en hel del saker ute på de olika frekvenserna om man lyssnar. Och nu får vi ju se om den här stationen som kommer igång förmodligen då på måndag i nästa vecka kommer att höras här i Stockholm och så, och hur hörbarheten blir. Det ska jag väl kunna rapportera om på tisdag, antar jag då, om jag alltid som ska vara så där och så. Och jag önskar att ni har det riktigt så trevligt nu, alla lyssnar och sånt där, och sköter om varandra väl nu, och ta det försiktigt nu med sprit och cigaretter och sådana där saker som inte är bra för hälsan, och överhuvudtaget rökningen, och var hänsynsfull till andra också. Rök inte så mycket att andra tvingas andas in cigarettrök som passiv rökning och sådant, och överhuvudtaget. Det är väldigt viktigt det, för att det här med passiv rökning är tydligen farligare än vad många har anat tidigare också. Det hör man ju ofta talas om, just det här att passiv rökning är väldigt skadligt, och det är inte bra om det på arbetsplatser är allt för rökigt och sådant, utan att det finns särskilda rökrum och allting i den vägen. Det är viktigt. Och prova gärna den där internetadressen vad det gäller närradion. Jag ska försöka under veckan ta reda på närmare också om den fungerar och så också, så kanske jag kan återkomma till det också, kanske nästa tisdag då, och alltihopa sådant. För att det är ju intressant om närradion går ut live på här också på samtidigt som man pratar så att säga på internet och sådant, för att då hörs den ju. Då kan ju de även i andra städer och sånt ute i Sverige här och även var som helst över världen som förstår svenska och sånt kunna knappa in de här adresserna och även höra vad som för sig går på den här lilla närradiostationen här på 88 och 95,3 ska vi finnas också där. Så att Det är ju en fantastisk teknisk utveckling det här, det måste jag ju säga. Det går framåt hela tiden. Jag hoppas att ljudkvaliteten också blir tillfredsställande på internet och sånt också, för att det är ju väldigt viktigt också, man ska kunna njuta av musik. Nu är det ju viktigt att man kanske kan ha möjlighet att koppla in en stereoförstärkare med riktiga högtalare till datorn och så, för ofta sådana här datorhögtalare är inte så där speciellt bra vad det gäller ljudkvaliteten och sånt alla gånger, utan det låter ofta lite grann tunt och dåligt när det är den typen av högtalare och så, så att då får man ju betydligt bättre resultat om man kan använda en ordinarie stereonsförstärkare och ordentliga högtalare och sånt, för att det ska finnas anslutningskablar och sånt som passar för det ändamålet, så man kan koppla in till datorn och så, och till ljudkortet där. Och det har ni ju lite grann provat. Lyssna ju på alla sändningar nu på lördag klockan 17, och så naturligtvis här på tisdagarna där det kommer viktiga meddelanden och så, och det kan även nu kommer det förmodligen också med slutet av den här månaden också en nattsändning också från Jallarhornet, så att det är alltid den sista helgen mellan lördagen och söndagen varje månad. Hur det blir i december är jag lite osäker på. Det står öppet om det blir någon nattsändning i december, men i varje fall nu i november så ska det väl i alla fall komma en nattsändning i sista helgen mellan lördagen och söndagen, och då kommer Kenneth att skicka hit först ett par kassetter som kommer att gå fram till 3, och sen brukar vi ha ett litet telefonväktare i och prata lite radio och sånt och lite grann utav varje. Det är viktigt det här i alla fall att komma ihåg att vid de här nattsändningarna så kan vi inte ha något önskeprogram vad det gäller musik och sånt, utan där får man försöka lägga fram de skivor som de föregående nattsändningslyssnare har önskat och så, för att det är under pågående nattsändning så är det väldigt svårt att komma åt enstaka låtar här, och dessutom har vi inte så stort grammofonarkiv heller, så det finns på långa vägar allt som önskas och så, så att det är ju en sak som är viktigt att veta, så att man kan önska skivor men då till nästa nattsändning, alltså inte samma nattsändning nu. Och så behöver vi inte, och så pratar vi inte om politik heller, för att någonting annat ska ju kunna vara på närradion än politik och sådant. Ni har alltså lyssnat till ett program från Kulturföreningen Jallarhornet, och ni kan nu efter klockan 20.35 och en timme framåt ringa in en lyssnarrapport på 81 21 00, 81 21 00, och jag får säga, ha det så bra nu allihopa, sköt om varandra väl och var snälla mot varandra, så ska vi ta och avsluta med lite grann dragspelsmusik. Viktigt meddelande.

det var gruppen Propatria det, och på den kassett som Kenne tidigare har skickat över och så, och det börjar ju spelas lite grann blandad musik här, och vi ska väl ta en sådär ganska häftig sån här låt just nu. Håll till godo. Listen to the fat bass. Listen. Listen to the fat bass that will send the blood coursing through your veins. It'll show you you're alive, alive, alive. Där svängde det verkligen om det där, och man kan lyssna om man har en bra mottagare på Atlantic 252 på 252 kHz på långvågsbandet också. Får man höra mycket sån här musik och precis hela nätterna, och vissa tider kan det gå in väldigt bra när stationen på nätterna och så, så att, och störningsfritt och så. Så man bör ju passa på och prova sig fram, och det finns ju åtskilliga andra stationer att lyssna på också. Man lyssnar på mellanvågsbandet också på långvåg och så, så att söker man sig över skalan, och det ska man ofta hitta en hel del på nätterna, och det kan ju vara bra så att säga om man har svårt att sova på natten eller någonting annat eller så, så att man kan gärna börja med utlandslyssning igen, för att det är kul och så, och de som har möjlighet till internet kan ju också söka bland utländska radiostationer och sånt och se vad de har att bjuda på och så, och man har bra överföring och bra ljudkort och så vidare, så att det blir någon sån här hyfsad ljudkvalitet och så, vilket ju är viktigt många gånger och så, att man har. Och det finns mycket man kan hålla på med nu under den mörka tiden, och det är viktigt också att man ser till att man har ljus då kring sig också. Det påverkar människan att man blir lite gladare, och det se över eran belysning och byter utbrända glödlampor och sådant, och köp gärna lite nya armaturer och snåla inte för mycket på ljuset och sådant. Försök att då känner man att man blir mindre trött och mindre deprimerad och så vidare, och det är väl delvis det. Ljuset är så pass viktigt för människan, det är därför det finns så kallade ljusbehandlingar att gå på också, där människorna får vistas i väldigt kraftig belysning. Och jag vet ju på teaterscener och sånt där, strålkastarljuset mår man ju ofta väldigt bra och så vidare, så att det, med ljus har det väldigt stor betydelse för människans välbefinnande. Och glöm inte att äta ordentligt, skaffa gärna något vitaminpreparat också, så det är större chans att man klarar sig, särskilt C-vitaminer och sånt där, mot de här ständiga förkylningarna som är så lätt att få när man är på tunnelbanan eller i snabbköpskassor, när folk nyser och hostar och har sig. Och det är förskräckligt det här, att det är så vanligt förekommande, de här infektionerna. Nu ska jag ta och spela en gammal skivbekant, tänkte jag i alla fall. Sorglösa brunn med Povel Ramel, den gammal sedan 50-talet. Men se god dag, både majorskan. Min sann, har vi inte fått ett ljuvligt väder? Nej, men kanalrådet. Jag här är alldeles charmant i parken idag. Luften är nämligen så god för min rygg. Mm. Men se god morgon, domprostet. Ack ja, den morgonen. Mormor, kan vi inte ha stekt svan till middag? Svan? Jag vill ha stekt svan. Nej, Fulvia lilla, nu får du städa dig. Se så du har ställt till din svarta kolter. Men se, god dag, alla runda, sunda människor. Har alla spisat sin frukost? Ja, men då kanske jag får bjuda alla här på en bägare och den goda hälsobringande brunnen. Och testen har vi nu begynt. Ja, kom, låt oss njuta det musikaliska divertissemanget. Titta, borta går ju Madeleine, den gamla generalens dotter. Madeleine, titta Madeleine. Bort i parken konserterar sorglösa brunn så tätt. Tonerna vitt och brett klingar från lilla paviljongen. Åtta feta gubbar, alla röda som oxkomplett. Under möda och svett tutar horn och klarinett och eskornett. Se den flotte dirigenten, extravagant och trinn, smekt av basunens vind. Fladdrar den vackra polisongen, hör musiken studsa från tribunen en munter stund. Både klatschig och glad i en rivande favor kring sorglösa brunn. Vid den mörka tuban stån lyfter parkens alla duvor, männen svan, öv och van blir i dammen hela dagen. Taktbatongen till och från, solen sken på pickelhuvor, tonerna, klangerna och så melodierna. Det är äkta marscher från Tyrolen, det är Alpens ros och gamla Edelweiss. Hoppsa sa, glitch en klatsch och ätsch en smärtsch, och sen repris på Edelweiss. Du bjätt i jungfruns bön och gamla Per och Anna. Och maskanges overtyr till vännen Fritz. Dessemellan är det vals och strött folkett av allra sista viner schnitz. Du bjätt. Men redan hägrar första pausen som efterlängtad lön. Dagen är varm än skön, punchen står rimlig i flakongen, och musiken även om den därefter klingar tunn har en viss karaktär som ger sig till atmosfär kring sorglösa brunn. Har ni fantasi? Må ni hoppa med oss in i tavlan här direkt. Kan ni låta bli? När ni känner draget från en så romantisk fläck. Varför ej klä om? Ut i andan om. Ta emot som lån. Både balletton och den långa kjolen. Pricka dit en mörs. Annars kan nog damen komma som hon går och står. Hen bör ta en dusch. Utav Dr. Müllers preciosa i sitt hår. Lite pommers du vatt. Ni är färdig strax. Ta spanska röret till tumör och spred ut i solen. Här bort i parken konserterar Sagnösa brunn som tätt. Vi tar en promenett bort mot den lilla paviljongen. I kaféet vi sänder ställen som en habitué. Vad ska du ha? Danska linser med te. En blick som är blasé. Bak sniv, pink sne. Mot för en eniteter när vi bygger så långt vi kan. När de går av och an. Ut med den stora trädgårdsgången. Även om man sitter med en viner maräng i mun, ska man dock kunna le mot en utfall som sitter kring sorglösa från madame. Krämpor överallt ifrån samlas nu kring brunnen. Skopa som det gick, men en klunk per skatteplikt. Vattnet smakar järnpinsbån, strax på punschersmången ropa lättat sen. Var en tar en vin, segrevinnan kastade Miranda. Bakom flor och vita flyver döljer sig. Och det undras via många höjdlånjet om det är kassa eller ej, stubiet. Nej men titta där, kommersrådet Nibbing. Konsul Plis med barn och någon sorts guvernör. Och där bakom stacklar man självhybriet med mopsen Lottson är pregnant, stubiet. Ja, man kan diskutera vattnets mirakulösa makt, men till musikens takt tillfriskna hela konkarongen. Och vi bildar alla för en lyckligt romantisk stund, en beundrande grupp när oktetten spelar upp kring sorglösa brunn, mina herrar. På en liten spatsertur till vattenkiosken. Min nådiga, till vattenkiosken går vår färd. Låt oss repetisera en liten apollinaris. Kom, följ mig. Men kan vi inte ha rökfan då? Jag vill ha rökfan. Nej, kom, följ mig, lilla. Ta med dig hinken och späden och nockvagnen och lilla klutterbucken. Ja, han blev populär på sin tid på Ramel i alla fall, när den spelades mycket på 50-talet, den här skivan Sorglösa brunn. Det är bara synat lite knastrigt skivexemplar, men ofta så blir ju såna här gamla skivor det med åren tyvärr, och så berodde det väl många gånger på att de pickupper som användes ofta för och så där kunde ju slita skivorna rätt så mycket och så. Den 1 december ska ni också lyssna, är väldigt viktigt, lördagen den 1 december, så kommer Kenneth hit och gör ett telefonväkteri också, och då skulle visst Rolf Pettersson ringa in också, och han skulle prata, intervjua honom den vägen via telefon, så blir det telefonväkteri för allmänheten så att säga, så då när 1 december då klockan 17-18:30, så att glöm inte det. Nu ska vi ta och spela ytterligare en skiva här sen Radio Nordtiden. Tyvärr så går tiden väldigt fort, det är snart slut nu. Ja, och så har vi då än en gång nått själva kulmen av det här programmet. Förra veckans toppmelodi nummer ett, det var I've Told Every Little Star med Linda Scott. Och den här veckan hittar vi på första plats I've Told Every Little Star med Linda Scott. Dum, da-dum, da-da-da-da-da-da-da-da-dum. Why haven't I Ja, det var tidigare när Radio Nord var igång då på 1961-1962 i 16 månader. Vi ska prata lite mer om det också på nattsändningen. Det är alltså kulturföreningen Jallarhornet som har sänt nu och ansvarig utgivare Kenneth Andersson. Och Jallarhornet har ett postgironummer också som är 63 42 52-1. Alltså postgironumret 63 42 52-1. Och det finns också telefonnummer till Jallarhornet här också. Det gamla numret fungerar också för numera som är 777-77-95. Alltså 777-77-95. Det finns också ett telefonnummer som är 595-10-109. 595-10-109. Och glöm inte att lyssna nu på nattsändningen nu, så kommer den 25 natten mellan lördagen och söndagen nu. Skriv gärna en lapp och lägg vid radion där så att ni kommer ihåg det. För att det är inte så ofta som det är någon igång här på natten och nattsändningar. Och därför är det viktigt att man inte glömmer bort det. Och sen den 1 december ska ni särskilt komma ihåg, för att då kommer Kenneth att göra en direktsändning härifrån med telefonväxter i. Så då kan ni ju ringa in och prata politik och allmänna saker och så vad ni nu vill och så. Och Rolf Pettersson skulle visst ringa och han skulle intervjua honom i samband med det också. Men lyssna nu på nattsändningen, det är väldigt viktigt. Och ni som vill lämna en lyssnarrapport här till mig, Georg Lindberg, alltså, kan nu ringa efter klockan 20.35 och vi kan säga en timme framåt på 81 21 00. Alltså på telefon 81 21 00 kan man lämna en lyssnarrapport. Och om man vill prata lite allmänt med mig, Georg Lindberg. Och jag får önska alla ha det riktigt bra nu, sköt om varandra väl och var försiktig med tobak och alkohol och sådant, och rök inte för mycket cigaretter och sånt. Och så återkommer vi närmast då på lördag klockan 17. Och sköt om er nu, så ska vi ta avsluta med lite grann underhållningsmusik de här sista lilla stunden som är kvar till halv. Hej! Som jag är så förtjust i, och jag kan inte låta bli att sjunga den för dig. Någon slager inte alls den är, nej den låter bara just så här. Man sjunger den när man är kär, och jag är kär i dig. Och varje ton ska gå till dig, tankarna så ömma. Och när jag ledsen känner mig, jag kan dock inte glömma att jag har en liten melodi som jag är så förtjust i. Och jag kan inte låta bli att sjunga den för dig. dagarna bliva ej tunga, då tanken mot luftslotten bär. Då vill man ju helst bara sjunga hur glad och hur lycklig man är. För jag har en liten melodi som jag är så förtjust i, och jag kan inte låta bli att sjunga den för dig. Någon slager inte alls den är, nej den låter bara just så här. Man sjunger den när man är kär, och jag är kär i dig. Och varje ton ska gå till dig, lik tankarna så ömma. Och när jag ledsen känner mig, jag kan dock inte glömma att jag har en liten melodi som jag är så förtjust i, och jag kan inte låta bli att sjunga den för dig. Ja, god afton mina damer och herrar. Ni lyssnar till ett program från Kulturföreningen Jallarhornet, och dagens datum är den 27 november år 2001, och temperaturen här ute i Enskede är plus 4 grader nu, och 1008 hektopascal visar barometern, och det är riktigt mörkt och vinter är riktigt så här. Vi får se nu om det blir snö till jul och sånt. Det är en del som redan har satt upp adventljusstakar i en del fönster, så det är väl lite väl tidigt att börja med det redan nu, det är, så vet jag förstår i varje fall. Men det är klart, det lyser ju upp det och gör att det ser lite mörkare, att det inte är så mörkt och trist, utan att det blir lite ljusare i fönsterna och så. Jag vill särskilt nu påpeka att Kenneth kommer nu på lördag den 1 december och har hit och gör en direktsändning med telefonväkteri. Alltså telefonväkteri med Kenneth i direktsändning nu på lördag klockan 17, och då ska visst Rolf Pettersson eventuellt också medverka per telefon en intervju i början av programmet. Så passa på att lyssna nu alltså på lördag. Och ring sedan in till programmet när Kenneth är här och så. Då kan ni ju prata politik och vad ni vill med honom och så också. Under den här en och en halv timmen som ni har på er. Vi hade ju en nattsändning nu i helgen, men det var ju så bedrövligt att det är så få människor som hör av sig och ringer in i sändning och så. Och man ska inte bara ringa bakom och gnälla, tycker jag, över saker. Gnällspikar som ringer nästan varenda nattsändning bakom och inte sen vill komma ut i sändningen och det. Och det är smula jobbigt, och att sådana saker som att till exempel att Guds bönehus skulle komma tillbaka och sånt, det är ju ganska uteslutet och efter så här många år, och då får väl vederbörande söka rätt på dem själva då och ta reda på det hela, hur det ligger till nu för tiden. Jag kan inte göra mycket åt det härifrån, det finns inte en chans. Och det är ju en sak också som jag gärna vill påpeka och så, för att jag är inte alls mäktig så jag kan göra någonting åt det alltså. Det, och särskilt någonting som var för så väldigt många år sedan och så, så att ja, det är svårt. Och jag tycker istället man ska se framåt, och det behövs nya människor och ungdomar och så vidare som är kreativa, kan sätta igång med nya närradioprogram och sådant nu, för att man kan ju inte hålla på för mycket i de här gamla tiderna. Det som har varit, det har varit, det är överspelat, och nu är det tid att sätta igång med nytt, tycker jag, och sånt. Och gärna nya musikföreningar som är intresserade av att spela diskomusik och annat och göra trevliga program och så, för att ni ungdomar, undersök i alla fall om ni inte kanske skulle kunna bilda en förening och börja sända närradio, för att det är ganska kul. Det är bara synd det att det kostar pengar också så, så att, men tänk i alla fall på den möjligheten, för att det är ju kul om närradion kunde användas lite mer. Och det är mycket det också, att det är få som ringer till nattsändningarna, beror på att många glömmer bort det helt enkelt, eller också så är det att det är så få gånger som det är nattsändningar här på närradion och slingan går, så att många sätter inte på radion och kollar helt enkelt, utan det är bara som så, det är tydligen vissa tider, och det har ju gått ner betydligt. Och det, jag tycker att man ska försöka utveckla närradion och försöka få igång lite nytt, alltså så här, inte bara religiösa och politiska föreningar utan någonting annat också. Det vore ju kul, det har ju varit så mycket igång musikföreningar och sånt i början när radion var ny, och Nu har vi ju fått starkare sändare och förutsättningarna är ju ännu bättre tekniskt nu tack vare att det finns CD-skivor och så vidare. Som inte fanns när den där radion började, utan då var det ju bara vinylskivor och sånt. Och det förenklar ju saken, och det gör det att det är ju lättare också att få god ljudkvalitet också, för att CD-skivor ger en överlägsen ljudkvalitet i många fall. Det måste jag ju konstatera. Att det är ett väldigt stort tekniskt framsteg. Och som sagt, diskutera detta gärna på arbetsplatser och i skolor och nu ungdomar och sånt, och vad ni eventuellt kan sätta igång med där, för att det är nog många som är intresserade. Det har ju hört, men det är synd att det har varit så att på grund av byråkrati och så vidare så har och mycket krångel för att få sändningstillstånd, så har det tyvärr hänt att det inte blivit någonting av det sen, och det tycker jag är synd. Helt enkelt, många blir avskräckta av att det är så komplicerat många gånger med det här med sändningstillståndsansökan och så vidare. Nu ska jag ta och spela en Elvis den här gången. Walk out. Ja, det var vackert det där med Elvis, och han var ju otroligt populär på sin tid, och det är nog många lyssnare som kommer ihåg det och vill höra det på nytt och så, förhoppningsvis och så, så att där kan man ju passa på att spela det lite grann så, för att det finns ju tyvärr inte hur mycket skivor som helst här, men vi har en hel del gammalt i alla fall, så att det är gamla skivbekanta som man kan kalla det för. Och jag vill även propagera för amatörradio på kortvåg. Det är en spännande hobby faktiskt att kunna sända och prata med andra radioamatörer runt hela världen också, och även nu lära sig mycket teknik på det viset och träffa nya människor och annat i den vägen och så. Det är ett väldigt bra sällskap för många äldre också som är ensamma som är sändare, amatörer och sånt, att kunna ha den här radion och hålla kontakt med många vänner runt i olika länder och även i Sverige och överallt och så. Man kan ta kontakt med föreningen Sveriges sändaramatörer. Det finns en internetadress där som är www.svessa.se. Jag ska repetera den där adressen en gång till, internetadressen alltså. www.svessa.se. Och ni som har internet kan ju prova att gå in på den adressen, för där får ni mycket information om just det här med amatörradio och hur man kan få lära sig teknik och även telegrafi och så vidare, så att man kan avlägga provet så småningom och så. Och det är ingenting man kommer att ångra, utan det blir ofta ett livslångt intresse sen som är väldigt bra många gånger och så. Och det behövs också ungdomar, att många ungdomar provar på det här med amatörradio. Man kan även nu överföra datakommunikation via amatörradio. Det finns mycket också television, och det finns mycket man kan experimentera med inom det området. Och det finns en mängd olika apparater, sändare och mottagare och antenner och annat man kan testa och så vidare och sånt. Och framförallt är det att man träffar mycket trevliga människor ute i världen som sen om ni kan resa utomlands och så vidare kan träffa och sådant. Så att det här med amatörradio, det är fina saker. Men vi ska ta och spela någonting mer nu. Jag tänkte att vi skulle spela en låt från den här kassetten Propatria som Kenneth tidigare har sänt över. det lät ju lite dramatiskt den där låten också och så och alltihopa detta. Jag vill även säga det att ännu en gång vill jag påminna om den här viktiga sändningen som kommer nu på lördag klockan 17 när Kenneth kommer hit och har telefonväkteri och kommer att eventuellt också ha med Rolf Pettersson. Han vill särskilt att jag skulle puffa för den sändningen där så att så många som möjligt kommer att lyssna. Jag vill även säga Jallarhornets postgironummer, alltså postgiro 63 42 52-1, postgiro 63 42 52-1, alltså Jallarhornets postgironummer. Och telefonnumret till Jallarhornet också är 777-77-95. 777-77-95. Det gamla numret fungerar fortfarande. Det var många sjuor det där. Men det är ju ganska lätt att komma ihåg. Det finns även ett nummer som är 595-10-109. Alltså 595-10-109. Som ni också kan använda. Men det är 777-77-95 i första hand som ska användas för att lämna meddelanden och sådant. Och jag hoppas vi kan komma tillbaka med någon nattsändning. Nästa blir vi förmodligen i januari och så. Och, det är viktigt då att ni försöker att berätta sina vänner och bekanta att närråden är igång och så vidare och så på arbetsplatser och så, för att så att det här blir lite känt, för att det finns tyvärr, om man frågar folk ibland ute på stan, de vet inte ens vad närradion är för någonting, och de verkar inte ha lyssnat på 88 MHz någon gång heller, så att det är synd att det är så liten kunskap om det här överhuvudtaget. Det skulle nästan undervisas om i skolan att närradion finns, tänkte jag många gånger, för att så blir det fler lyssnare, och då är det ju viktigt också här att, att det finns sådana program också som ungdomarna till exempel blir intresserade utav och har lust att lyssna på, så att det inte är för mycket religiöst och sådant eller slinga, för att då blir det lätt i att de lyssnar kanske en eller två gånger och råkar det vara så då bara att det slinga varenda gång och så, och så då blir det lätt att de går över till någon utav de andra kanalerna, till exempel någon lokal radiostation eller P3, P4 eller någonting sånt istället, och fastnar kanske där och provar aldrig närradion mer överhuvudtaget. Det är ju synd, för att då blir det ju det att det blir väldigt få lyssnare här och så, och särskilt nu som radion har fått konkurrens också utav alla dessa nya lokalradiostationer också. De fanns ju inte i början när närradion började heller, och det tror jag har sin betydelse också att det var så mycket lyssnare som ringde in på den tiden och så vidare. Det har kommit igång så mycket mer på radion nu, och sen är det ju det också att det har kommit igång kabel-tv och alla möjliga grejer på nätterna också som förmodligen gör att lyssnarna hellre ser på tv eller. Och sen är det internet också, och det är mycket som har kommit till de här sista åren här bara som inte var när radion började, så att därför är det väldigt viktigt upplysning om det här, att det finns det här. Nu ska vi spela en låt till här som kanske tilltalar ungdomarna lite grann. Freestyle. Rock the microphone. Straight from the top of my dome. Freestyler, rock the microphone, carry on with the freestyler. We'll be right back. Där svängde det verkligen och så, och det är ju ett bra sätt att prova ljudkvalitet på radioöverföring och sånt där, spela sån här musik också, jag märkt. Och det är alltså kulturföreningen Jallarhornet som har sänt, och ansvarig utgivare Kenneth Andersson lyssnar även på Jallarhornets program nu på lördag klockan 17. Kenneth kommer hit och gör direkt sändning, och naturligtvis på tisdagarna när det kommer informationer och sådant ibland, och musik och sånt. Och lite grann blandat så här. Och jag får önska alla har det riktigt så bra nu och sköt om varandra väl. Och det är alltså jag, Geo Lindberg, vid mikrofonen här som har gjort den här lilla sändningen. Och jag hoppas att ni mår riktigt bra där ute i vintermörkret nu. Och det går bra att ringa en lyssnarrapport nu efter klockan 20.35. Jag har fått lite rapporter om att det skulle vara lite dålig mottagning bortåt Vällingby och norr om stan och så där just nu, så att det är intressant att veta. Det går bra alltså att efter 20.35 och en timme framåt kan vi säga ringa på 81-21-00 till mig, Georg Lindberg här, och så, och sköt om varandra riktigt nu och var snälla mot varandra framförallt, och rök inte för mycket tobak och sånt, och var rädd om hälsan med, och drick inte för mycket. Så ska vi ta en liten kort musiksnutt nu innan vi måste bryta. Den är förlös och sederna förloja. Det är ett faktum att träffa faktum. Om kontraktum är ej så lätt. Där man som jag har greppet om tekniken, man klarar trots sin lilla vän i viken. När jag mig gläder i ogjort väder, så slår jag genast till reträtt. För jag går ut en gumma min därinne, och jag går in en gumma min går ut. Det är det som är livet på en pinne, och vår kärlek är den för aldrig slut. Och det tröttar ju aldrig ens en sinne, när man träffas och när en kort minut. Så jag går ut igen när gumma min därinne, jag går in igen när gumma min går ut.

tiggde pengar till natthärbergen och sådant. Så att det är bedrövligt, tycker jag, att inte någon kan ordna någonting på julafton för dessa. För de ser ju verkligen bedrövliga ut, många. Och de som var vid Fridhemsplans tunnelbanestation som hostade, de mådde uppenbarligen inte bra utan kylan och det. Så att jag tycker någon, i alla fall statsmissionen eller frälsningsarmén eller överhuvudtaget socialmyndigheterna, skulle kunna ordna någonting åt dem till julafton så de kan komma in och så vidare och så. För att de här vintrarna blir väldigt hårda och svåra för de människor som har blivit utslagna på det här viset och har tydligen inte, uppenbarligen inte har bostäder utan far illa och måste vara ute och så. Det var annars så var det väldigt lugnt på stan, tyckte jag. Man såg nästan inte en människa ute, det var ovanligt lite folk, tyckte jag, på julaftonskvällen inne i stan och så, och lite bilar och så. Så att det var väl egentligen hur jag upplevde det hela, för att jag hade tänkt att handla lite grann där inne, men det råkade ju vara stängt då på kvällen i alla fall på julafton, så att det blev inte så. Men och då gick jag och tittade lite grann runt omkring på stan så här och så. Det var i alla fall inga bråkmakare ut, utan det var väldigt lugnt och skönt. Nu ska vi ta och spela en Ulla Billqvist. Det var Ulla Billqvist, nu ska vi hoppa upp. Och det var en hurtig och fin låt och sådär som piggar upp i vintermörkret och så. Och, men man kan glädja sig åt nu att nu vänder det ju på sig snart och börjar gå mot ljusare tider och vår och alltihopa detta. Tiden går fort. Det är bara tråkigt med dessa höga skatter och kvarskatter och annat som hopar sig överhuvudtaget, alla dessa utgifter kring årsskiftet och så. Och det är ju hemskt att vi i Sverige ska ha så höga skatter och att det ska vara så pass dyrt och svårt för människor att klara sig, särskilt dessa matpriser också som är så pass höga. Och jag tror det här slår ut många människor tyvärr, och det är viktigt att människan går före pengarna. Det är i alla fall, pengarna får inte bli ett självändamål, utan det är ju människans bästa som måste gälla, i alla fall tycker jag det. Och det är ju väldigt viktigt att vi måste bygga på den linjen istället nu när vi kommer in på år 2001 och så åker vi igen. Vi har passerat det här millenniumskiftet och det här sista året har gått väldigt fort tycker jag och så. Och nu är snart nyårsafton och som vanligt så var försiktig då med nyårssmällar och så vidare. Lyssna även på Jallarhornets program nu på lördag klockan 17 då vi kommer ha lite telefonväkteri också naturligtvis på tisdagarna när det kan komma viktiga meddelanden. Jallarhornet har också ett postgironummer numera som är 63 42 52-1. Alltså Jallarhornets postgironummer är 63 42 52-1. Och ni kan gärna lösa den frivilliga radiolicensen också som vi har också för 50 kronor som gäller för ett år. Och för de lyssnare som kommer att lämna namn och adress, där kommer vi skicka ett certifikat också som ni kan sätta upp på väggen eller så. Och också en riktig radiolicens, så att det är ju väldigt viktigt att man har radiolicens, man lyssnar på radio och sådant. Och vi ska ta och spela en skiva till nu. Någonting i det sätt hon gick, sättet kanske som hon sänkte blicken. Någonting i det sätt hon ändå dröjde. Jag är mycket ensam nu. Jag är mycket ensam nu. Någonting av ett skratt finns kvar. Doften av ett hår och hennes spegel. Där jag ännu anar hennes nacke. Oh, jag är mycket ensam nu. Jag är mycket ensam nu. Tommy Körberg, det med nu jag är mycket ensam och det är synd att så många människor är så ensamma i den här staden och varför många är så rädda för att höra av sig och ringa till varandra och överhuvudtaget höras av och liksom höra sig för hur gamla vänner har det och hur de känner det och så vidare och så, särskilt så här på julen och sånt. Det är konstigt att folk isolerar sig på det viset ofta och i sina lägenheter bakom hemliga telefonnummer och skyddade adresser och allt möjligt. Det är underligt. Så är det inte många andra länder. Varför ska det behöva vara det i Sverige? Och jag förstår inte vad de är så rädda för varandra, för man kan inte bli uppäten per telefon, och det här med nummerpresentatörer, att det är vissa nummer som de är osäkra på vem det är, eller någon annan som de kanske inte vågar tala med som ringer, så svarar de inte helt enkelt. Och det är ju märkligt, tycker jag, för att det kan ju vara ett viktigt meddelande, och överhuvudtaget man ska alltid svara i telefon, och framförallt så ska man inte hålla på och gömma sig på olika sätt så här, utan är det så att någon vill komma i kontakt, då ska man svara i telefon. Det är mycket, mycket viktigt i varje fall. Och så, särskilt som väldigt många just har det särskilt svårt över jul- och nyårshelger och annat och sånt, eftersom det kan bero på många saker. De minnen kanske kommer upp sen tidigare år när de hade det bättre och så vidare, och så, och innan när folk anhöriga levde fortfarande och sådant, och allt ser i den vägen. Så därför är det ju väldigt viktigt att man tänker på dessa saker och överhuvudtaget tänker sig för, måste jag säga, i den vägen, som man är, alltid kommer ihåg att man försöker hålla kontakten med vänner och bekanta, och för det bidrar väl nog till att folk blir utstötta så småningom och så, och allt detta. Vi ska ta och se om vi kan spela någonting mer just nu. Ja, det kommer lite religiös musik snart här. Det hängde upp sig lite grann här, men nu kommer det. Thank you. det var lite annorlunda det här än vad vi brukar spela i vanliga fall. Tänkte spela lite religiös musik nu eftersom det fortfarande är lite grann kvar av julen, fastän det sista håller på att ta slut nu. Jag hoppas ni har haft trevligt nu på julhelgen och varit försiktiga med sprit och cigaretter och allt sånt, och haft det lugnt och skönt och trevligt och så. För det är viktigt att man är snälla mot varandra på julen särskilt och så, och att man inte bråkar i onödan och allt i den vägen. Och det har varit mycket fin musik och också på utländska radiostationer. Man kan lyssna på mellanvågsbandet där på NRK, norska rikskringkastingen, och där har de haft väldigt mycket radionostalgi på nätterna och gammal fin musik som man aldrig hör överhuvudtaget på svenska radiostationer och sånt. Så att det kan man gärna lyssna det på mellanvågsbandet, och sök gärna över skalan och se vad ni kan höra. Koppla gärna på en antenn på några meter också på radion, så går det ofta betydligt bättre om det skulle höras dåligt. Men signalstyrkan är ju så pass bra ofta så här på vintern nu när det är mörkt och det, så att det ska gå att få in utan allt för stora svårigheter om man har en hygglig radio och så. Så att tryck gärna in knappen för mellanvåg och sök på natten vad ni kan få in för någonting, för att det är ofta störningsnivån på nätterna lägre, och det är ofta fina mottagningsförhållanden så här på helger och sånt när kontor, industrier och sånt där står stilla och allt annat i den vägen som kan ge radiostörningar. För radiolyssnandet var ju väldigt mycket populärt förr i tiden, och de gör ju bra radioprogram fortfarande, många utländska radiostationer också, så att man kan gärna söka sig fram och höra. Meddela gärna era vänner och bekanta också om att när radion är igång och att vi har en ny sändare som går ut bättre och så, och berätta det för arbetskamrater och sånt, och att ni ska lyssna. Och är det så att ni har någon förening som är intresserad av att sända närradio, så ta gärna upp det på styrelsemöten och så, om ni inte skulle börja på med detta. För att jag tycker det skulle finnas unga förmågor också som är kreativa och kunna göra radioprogram och sånt, för det borde inte vara speciellt svårt. Jag tror jag ska spela en Ultima Thule nu, Ragnarök. Och Oden sade: våren kommer senare, hösten tidigare och sommaren kortare och kortare. Fibula vintern är inne. Människan frös och jättarna frös och även asarna frös. Mjödet stenade i Valhall, särligen när djupfrystes. Ragnarök, befriare och död. Ragnarök, Ultima Thule föd. Då har Ragnarök det med Ultima Thule, och det lät ju verkligen dramatiskt det där och så. Ni har alltså lyssnat till program från Kulturföreningen Jallarhornet, ansvarig utgivare Kenneth Andersson, och lyssnade särskilt på lördag klockan 17 då det kommer en riktig sändning och så, och nu hoppas jag att ni har en riktigt trevlig nu fortsättning på det lilla som är kvar nu utav julen, och sen blir det gott nytt år alltihopa detta och så, och att det inte blir för stressigt nu på mellandagarna mellan jul och nyår när det är folk som arbetar och sådant, för att det är ofta hur mycket arbete som måste göras nu på de här mellandagarna och som har samlat ihop sig så att säga. Och så får vi önska på i alla fall att 2001 ska bli ett bättre år än det här har varit, och framförallt att det blir lite drägligare ekonomiska förhållanden för människor, och att det här med skatterna måste ju bara gå neråt istället för att man hör dessa tråkiga nyheter jämt, och att allting ska bara bli dyrare och att det ska bli sämre och nya skatter, och det är mycket därför också jag vill inte diskutera politik i programmen här också, för att det är ju bara elände, elände och åter elände ofta man får höra i tidningar och radio och sådant. Det kunde gå åt rätt håll istället, så att människorna långsamt men säkert får det bättre, och att det inte bara är försämringar som gör att människor slås ut och alltihopa. Det går alltså bra nu att klockan 20.35 ringa in en lyssnarrapport på 81 21 00, alltså 81 21 00, klockan 20.35 och någon timme framåt kan vi säga eller så. Och då kan ni också få ett postgironummer till studion här också, för att vi skulle behöva, vi har då ekonomisk kris för närvarande och så, och det är angeläget att man på något sätt kan få in pengar här och så, för att det är närmast mardrömslik när ekonomin alltid ska behöva gå åt fel håll, utan det måste ju väldigt viktigt att det går åt rätt håll allting. Jag får säga hej så länge då, och på återhörande då om inte annat då, och ring gärna på 81 21 00 nu efter sändningen 20.35, och på återhörande annars på klockan 17 då på lördag, och då kommer det mer information om kommande program vad det gäller Jallarhornet. Vi ska ta och spela lite grann mer på den här kassetten med lite religiös musik till klockan i halv. Hej så länge. Kommer ett program från Kulturföreningen Jallarhornet. Det var ett viktigt meddelande. Det finns ju så många sånger i dur och med mollackord i. En del sjunger man många gånger och andra går svårlöst förbi. Jag har en liten melodi som jag är så förtjust i, och jag kan inte låta bli att sjunga den för dig. Någon slager inte alls den är, nej den låter bara just så här. Man sjunger den när man är kär, och jag är kär i dig. Och varje ton ska gå till dig, diktankarna så ömma. Och när jag ledsen känner mig, jag kan dock inte glömma att jag har en liten melodi som jag är så förtjust i, och jag kan inte låta bli att sjunga den för dig. Dagarna bliva ej tunga, då tanken mot luftslotten bär. Då vill man ju helst bara sjunga hur glad och hur lycklig man är. För jag har en liten melodi som jag är så förtjust i, och jag kan inte låta bli att sjunga den för dig. Någon slager inte alls den är, nej den låter bara just så här. Man sjunger den när man är kär, och jag är kär i dig. Och varje ton ska gå till dig, lik tankarna så ömma. Och när jag ledsen känner mig, jag kan dock inte glömma att jag har en liten melodi som jag är så förtjust i, och jag kan inte låta bli att sjunga den för dig. God afton mina damer och herrar. Ni lyssnar till ett program från Kulturföreningen Jallarhornet. Dagens datum är den 2 januari i år 2001, och det är den första sändningen på det nya året nu, och det känns lite ovanligt det här att vi redan är på 2001 eller 2001. Det har gått fruktansvärt fort det här första året nu på det nya millenniumet, tycker jag i alla fall. Temperaturen här ute i Enskede plus 2 grader, och barometern visar 994 hektopascal fallande, så att det är lågtryck nu och riktigt slaskigt väder och så i största allmänhet. Jag hoppas att det tar väldigt försiktigt, det är lätt att halka, för det är mycket snömodd och överhuvudtaget, särskilt i ytterområdena och så. Och som sagt väldigt slaskigt och otrevligt sådär. Det var ju trevligt i alla fall med fyrverkerier och det på nyårsafton, och det tyckte jag, och det var fint att gå och titta på raketer och festligt och det här, och jag hade en sån här freestyle radio, lyssnade på P1 och lyssnade på domkyrkeringningen och även overtyden till ett kungligt fyrverkeri också och alltihopa, och det passade ju bra tyckte jag när man gick och såg de här raketerna och det, och det är ju kul om man kombinerar radio med att man går ut och tittar på fyrverkerier och sånt. Och annars så var det ungefär som det brukar vara på nyårsaftnarna, och trevligt och så överhuvudtaget tyckte jag. Och det var ju bra i alla fall att det var en hel del fyrverkerier. Det är tydligen inte helt förbjudet i alla fall, och det tycker jag vore synd om det skulle bli så, för att det är i alla fall väldigt festligt det här och så, och risken är ju annars stor att smällar och sånt där. Försöker ungar börja tillverka själva och så om de inte finns att köpa. För att det var ju ett gammalt problem det här att många ungar har försökt sig på att tillverka smällar. Och det har hänt olyckor i samband med det. Ofta redan vid tillverkning där inte att de har blåst ut ur hela lägenheter och lemlästat sig själva och allting och så när de har blandat ihop dessa kemikalier och experimenterat och haft sig och så. Så att det är mindre risk i alla fall med fabriksgjorda produkter än när folk ska hålla på hemma. För att jag tror inte att de slutar med smällare för det, utan det ökar bara risken att de använder allt möjligt annat olämpligt för att åstadkomma de här smälleffekterna så att säga. Och annars så har det väl varit som vanligt, som jag sa, och så och väldigt mörkt nu. Nu går vi ju i alla fall snart mot lite ljusare tider och lite längre i alla fall perioder sen så, som det blir ljust och så vidare och så. Det blir inte mörkt så tidigt och sen går det mot vår och sånt och det är ju väldigt skönt och alltihopa detta och allt det här slasket så småningom försvinner. Jag vill ännu en gång ta upp en sak här att på förekommande anledning måste jag säga det att jag har ingen möjlighet att gå hem till lyssnare, pensionärer och liknande, hjälpa till med någon form av hemtjänstarbeten som städning och att gå och handla och liknande saker och enklare hemsjukvård och sånt. Det finns inga möjligheter här. Det måste jag säga på en gång för att det är ju närmast hemtjänsten som ska bör ta sådana saker för att jag har dåliga erfarenheter av tidigare jag varit med om i den vägen när jag försökte hjälpa till i början på 90-talet och så. Hemma hos pensionärer och andra som är handikappade och det, så att det måste jag meddela. Och allra minst här möjlighet att driva någon sorts jour och rycka ut på annan dag kvällen klockan 21 för att handla åt en människa, och det är helt omöjligt alltså, och när det kommer så där helt oförhappandes också. Så att det är viktigt också att inför helgerna och så man bunkrar upp så att säga och handlar tillräckligt med mat så att det räcker över hela helgen och så att det inte blir någon kris framåt slutet av helgen, en julhelg eller så. Det är väldigt viktigt att man tänker ut ungefär hur mycket man behöver och handlar därefter också så att man har på förnuftigt sätt, och så får man naturligtvis inte sätta i sig allt i förväg utan man måste ransonera lite grann så det räcker hela helgen. Så behöver det inte uppstå sådana situationer. Blir det kris så kan man väl naturligtvis höra sig för med socialmyndigheterna om hemtjänst och sådant och annat i den vägen, för att de är ju professionella, de har utbildning och så vidare och kan hjälpa folk. Jag har sett exempel på att de kan sköta det väldigt fint vad det gäller städning och upphandling och sånt åt människor som är handikappade och även äldre pensionärer och sånt. Så att det är att rekommendera att försöka det. Nu ska vi ta och spela en ABBA-låt, tänkte jag. Learn how to det var en gammal ABBA-låt det, och det är ju kul här, som, lite som det svänger om och så. Jag brukar säga att man ska vara snälla mot varandra, det är riktigt det och så, och det gäller också särskilt att man ska ta hänsyn till varandra när man är hemma i familjer och på arbetsplatser och försöka göra livet drägligt för varandra och inte hålla på bråka om allt möjligt och tjafsa om gammalt gråll och sådant, utan kunna förlåta och så vidare, och framförallt också att man reder upp missförstånd och inte pratar en massa skit bakom ryggen och så vidare och sånt. Och det brukar jag säga ofta, och därmed är det inte sagt att jag för den skulle ha möjligheter att gå ut till folk och ställa upp på några sådana här arbeten som att hjälpa folk med hemtjänst och sånt. Dels räcker inte tiden till här. Jag har så mycket radioteknik här som jag håller på med, och dessutom så är det att det är just det att tyvärr har jag haft tidigare dåliga erfarenheter av sådant där, så att det gör det att det är bäst att jag har nog av det här själv håller på med här, att försöka hålla det hela flytande här också, för att det är mycket arbete här när man är ensam och så vidare, att hålla både radion igång, och så håller jag på med amatörradio och diverse annat också, verksamheten i elektronik, och dessutom så är i första hand radiotekniker, och min inriktning i första hand också på radiosändare och annat och sådant också, och det gör det att det är bättre då att kompetenta människor som sköter det här med hemtjänst och liknande och sånt, och även hjälper människor att städa och gå och handla och sånt och annat. Och går man hem till folk så där, så bör man ju inte heller vara ensam, utan man bör vara två om någonting skulle hända och så vidare och så. Det har sina orsaker utan säkerhetsskäl och så, att man bör tänka på det. Jag tror vi ska ta och spela lite grann mera musik nu. Vi ska spela en CD-skiva, det blir lite häftig musik. Thank you. var lite som du svängde om också och så där, och lite gammal sån här också, fin underhållningsmusik som man ofta hörde i radion förr i tiden också, så att det bör man ju passa på att lyssna lite grann på. Och lyssna även på Jallarhornets program nu på lördag klockan 17, då kommer en informationskassett från Kenneth den här gången och så. Och nu i lördag hade vi telefonväkteri och det var ju ganska trevliga samtal den här gången tyckte jag i alla fall som kom in, fast det var lite tunnsått med folk som ringde och så. Och det kan delvis också bero på det att när det är nyårshelger och sånt där så har väl folk mycket annat att göra än att lyssna på radio. Men försök att ta som vana att sätta på radion regelbundet och lyssna på de här programmen, även andra närradioprogram och annat i den vägen, alltså Kulturföreningen Jallarhornets program och även övriga närradioprogram som förekommer och så. Och försök gärna också överväga om ni inte kan börja sända närradio själv också, om ni har någon förening och så. Det är inte alls svårt och det är ingenting man behöver vara speciellt rädd för. Och prova gärna också med att berätta för hela vänner och grannar och annat och så att närradion fungerar rätt bra nu tack vare att vi har ny sändare som är stark och så vidare och så, och att hörbarheten är ganska god. Och därför bör man försöka lyssna lite grann och så, för att det är kul. Och man kan även lyssna över skalan och se vad man hör i övrigt också på andra närradiostationer och sådant också. Så att man bör inte glömma bort det här med radio, utan man bör gärna använda sig av det. Nu ska vi spela lite grann fin musik av Peter Tchaikovsky. Thank you. skulle gärna ha spelat mer den där musiken av Peter Tchaikovsky, men nu är tiden börjar gå väldigt fort här tyvärr, så att man hinner inte så mycket. Vi ska ta och spela lite mer också på någon lördagssändning av den här vackra musiken också, för att det är alltid skönt att lyssna på klassisk musik som omväxling också på det här sättet och så, och det spelades mycket också i radion också förr i tiden, den här på slutet av 40-talet och 50-talet också, låtarna minns jag av många såna här kända tonsättare vad det gäller klassisk musik och sånt. Och det fanns även mycket svensk musik, det var Lars-Erik Larsson och Hugo Albén, och det var en mängd olika saker som spelades också på den tiden som man gärna bör ta upp ibland och så. Och lyssna också nu överhuvudtaget på radion, på gärna mellanvågsbandet på nätterna. Den norska rikskringkastningen sänder mycket god musik på sent på kvällarna och nätterna och sånt också, blandat sån här från äldre tider, och det är att rekommendera. Jag ska ta Gallarhornet har nu mer ett postgiro nummer också som jag ska ta och dra idag också. 63 42 52-1 63 42 52-1 alltså i Gallarhornets postgironummer. Och nu kommer en informationskassett sen på 1,5 timme på lördag, och sen så återkommer jag nästa tisdag med lite mer information. Vi ska prata lite mer då om elektronrör också, bland annat den vidare utvecklingen utav trioderna, de så kallade skärmgallerrörerna och tetraoderna när de kom också. Man satte alltså in ett extra galler mellan styrgaller och anoden på detta så kallade skärmgallerrör, men det ska vi beskriva mer i kommande sändningar, för att nu börjar det bli lite ont om tid. Vi ska spela en liten låt till nu. Thank you. alltså lyssnat till ett program från kulturföreningen Jallarhornet och ansvarig utgivare Kenneth Andersson. Lyssna även på Jallarhornets program som sagt nu på lördag klockan 17 och på tisdagarna klockan 20. Och det går bra att ringa en lyssnarrapport på telefon 81 21 00, 81 21 00, nu klockan 20:35, 5 över halv, och en timme framåt kan vi säga, om ni vill prata med mig lite grann, Geo Lindberg, och överhuvudtaget höra sig för lite grann om saker och ting så att säga. Och jag ska alla ta en riktigt bra fortsättning nu på det nya året och sköta om varandra väl, och som jag brukar säga, var snälla mot varandra och var försiktig med sprit och cigaretter och allting i den vägen. Och så hörs vi åter troligtvis nu på tisdag nästa gång. Nu på lördag kommer en Kenneth med en informationskassett. Hej så länge.